نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهكم إله تمہارا إله إله ہے واحد ایک فالذین تو وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بالآخرتی آخرت پر قلوبهم ان کے دل منکرتن انکاری ہیں وہم اور وہ مستکبرون تکبر کرنے والے ہیں لا جرم نہیں کوئی شک ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں انہو بے شک وہ لا یحبو نہیں پسند کرتا المستکبرین تکبر کرنے والوں کو وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ ان سے کہا جاتا ہے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے قَالُوا وہ کہتے ہیں اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کہانیاں پہلوں کی لِيَحْمِلُوا تاکہ وہ اٹھا لیں اوزارہم اپنے بوجھ کاملتن پورے کے پورے یوم القیامہ دن قیامت کے ومن اوزار الذین اور ان لوگوں کے بوجھوں میں سے یدلونہم یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کو بغیر علم علم کے بغیر الا خبردار ساء کتنا برا ہے ما یزرون جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں قد مکر الذین تحقیق چال چلی ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فأتى اللہ تو آیا اللہ بنیانہم ان کی عمارت کو من القواعد بنیادوں سے فخر تو گر پڑی علیہم انہی پر السقف چھت من فوقہم ان کے اوپر سے وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ اور آیا ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے سوچ بھی نہ سکتے تھے ثم یوم القیامتی پھر قیامت کے دن یخزیہم وہ رسوا کرے گا ان کو ویقول اور کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہے میرے شریک الَّذِينَ وہ لوگ کنتم تھے تم تُشَاقُّونَ فِيهِمْ جھگڑتے ان میں قال الذين کہیں گے وہ لوگ اوت العلم جو دیے گئے علم ان الخزی اليوم بے شک رسوائی آج کے دن وسوء اور برائی علی الکافرین کافروں پر ہے الذين وہ لوگ تتوفاہم روحیں قبض کرتے ہیں ان کی، فوت کرتے ہیں ان کو، الملائکتو فرشتے، ظالمی اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں پر، فَأَلْقَوُ السَّلَمَ تو ڈال دیتے ہیں سپردگی، صلح، القبو ڈال دیتے ہیں، السلام صلح یا صلح، بریکٹ میں لکھے کہتے ہیں، ما کننا نعمل نہ تھے ہم کر رہے، من سوء ان کوئی برائی، بلا کیوں نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، فادخلوا پس داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں، فلبئس پس البتہ کتنا برا ہے، مثوى المتکبرین ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، وقیل للذین اور کہا گیا ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقوی کیا، ماذا انزل ربکم کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے، قالوا خیرا کہتے ہیں بہت اچھا، خیر اتاری، للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، حسنہ بھلائی ہے، ولدار الآخرت اور البتہ گھر آخرت کا، خیر بہتر ہے، ولنعمہ اور البتہ کتنا اچھا ہے، دار المتقین متقین کا گھر، جنات عدن ہمیشہ کے باغات، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے ان میں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، لہم فیہا ان کے لیے اس میں، ما یشاؤنا جو وہ چاہیں گے، کذالک اسی طرح، یجز اللہ بدلہ دے گا اللہ، المتقین تقوی والوں کو، الذین وہ لوگ، تتوفاہم فوت کرتے ہیں ان کو، الملائکتو فرشتے، طیبین وہ پاک صاف ہوتے ہیں، یقولون کہتے ہیں، سلام علیکم سلام ہو تم پر، ادخل الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، هل ينظرون نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر، ان کے، تأتیہم الملائکت آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یا یأتیا آ جائے، امر ربک تیرے رب کا فیصلہ، کذالک اسی طرح، فعل الذین کیا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے فأصابہم تو پہنچی ان کو سیئات برائیاں ما عملوا جو انہوں نے عمل کیے تھے فحاق بہم اور گھیر لیا ان کو ما کانوا بہ جو تھے وہ ساتھ اس کے یستہزئون مذاق اڑاتے وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ ما عبدنا نہ ہم عبادت کرتے من دونہ اس کے سوا من شیئن کسی چیز کی نحنو ہم ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے من دونہ اس کے سوا من شیئن کسی چیز کو کذالک اسی طرح فعل الذین کیا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فہل علی الرسل تو نہیں اوپر رسولوں کے الا البلاغ المبین مگر پہنچانا کھلم کھلا ولقد بعثنا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے فی کل امت ہر امت میں رسولا ایک رسول کو ان اعبدوا اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی واجتنبوا الطاغوت اور بچو طاغوت سے فمنہم تو ان میں سے بعض ایسے ہیں من جن کو ہد اللہ ہدایت دی اللہ نے ومنہم اور ان میں سے من جو حقت سچ ہو گئی علیہ الدلالہ اس پر گمراہی فسیروا فی الارض پس چلو پھرو زمین میں فانظروا پھر دیکھو کیف کان کس طرح ہوا عاقبت انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا ان تحرس اگر تم حریص ہو علی ہداہم ان کی ہدایت پر فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من یدل جس کو وہ بھٹکا دیتا ہے وما لہم اور نہیں ان کے لیے من ناصرین مددگاروں میں سے وہ اقسموا اور وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی جہد ایمانہم پکی قسمیں اپنی لا یبعث اللہ نہیں اٹھائے گا اللہ من یموت جو مر جاتا ہے بلا کیوں نہیں وعدن وعدہ ہے علیہ اس کے ذمہ حقن سچا ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون علم نہیں رکھتے لیبین لہم الذی تاکہ بیان کرے ان کے لیے وہ چیز یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں فیہ اس میں وليعلم الذين اور تاکہ جان لیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا انہم بے شک وہ کانو کاذبین وہ جھوٹے تھے انما بے شک قولنا بات ہماری لشیئن کسی چیز کے لیے اذا اردنا ہو جب ارادہ کرتے ہیں ہم اس کا ان نقول لہو کہ ہم کہیں اس کو کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتی ہے.